şey söyleme, bir şey anlatma, böyle insanlara faydalı oluyorum mülazası içine girme. Bütün bunlarda acaba Murad-ı Sübhanesine uygun mu? İstediği ve dilediği de o muydu filan? Çok inceden ince, ince ayarla. O meseleyi böyle kalibre üzerine kalibre ederek, kalibrasyon, kalibrasyon, kalibrasyon, değişik şerarelerden tecrid ederek o sinyali dost doğru alabilme. Asıl mesele o. Her şeyi onun muradına, onun memnuniyetine bağlama. Bu cihanların fethinden daha mualla bir meseledir. Tabi buna bağlı olarak Allah birilerine, insanlığın iftihar tablosuna cihanın fethini müyesser kılmışsa, o her zerresi bir yönüyle zirvede ihlas olduğundan dolayı onu ne ölçmeye, ne tartmaya, ne de değerlendirmeye gücümüz yetmez. Onu tartacak kantar yoktur. Kırılır kantarlar. Dünyanın değil, mahşerin kantarları bile kırılır onun büyüklüğü karşısında. Onu biz ölçemeyiz. Ama zilliyet planında bence nazarlarımız hep o ufukta olmalı. O zatlardan geri kalmamak, onların daireyi halkaları içinde bulunmaya çalışmak. Onların nazarları altında olmak. Bu halkanın içinde vardı dedirtmek elden geldiğince. Bu da o halkanın içinde vardı dedirtmek. İhlas diye inliyordu. Rıza diye sızlanıyordu. İştiyak ilallah diye kendinden geçiyordu. Cenab-ı Hak müyesser kılsın. Enaniyetin, hoddamlığın, bencilliğin başını alıp gittiği günümüzde nefis perestliğin, temperverliğin, ikbal duygusunun başını alıp esirip gittiği bir günde insanların bu saf, bu duru duygulara ulaşması çok zor. Güzergahlar çok kirli, köprüler çok tehlikeli. Karşımızdaki manzaralar çok kafa karıştırıcı, baş döndürücü, bakış bulandırıcı. Selameti ruhiye, selameti kalbiye, selameti hissiye Allah'ın inayeti olmazsa korunacak gibi değil. Hafizan Allah. Görenek ve tiryakilikle alem ne yapıyorsa insanlar da sürü gibi şuursuzca onun arkasından sürükleniyorlar. Evet, niceleri bu kıstaslara göre kendini ayarlayamamış, kalibre edememiş bir yönüyle diyelim, sesin doğrusunu, mesajın doğrusunu alamamış veya doğrusunu alıp tabiatına mal edememiş, aldığı şeyleri tabiatının bir derinliği haline getirememiş insanlar. Bunlar yığın yığın dünya zevki sefası arkasından koşuyorlar ve bunun için bütün uhrevi varidatı o mevzuda harap ediyorlar. Feda ediyorlar. Ayaklar altına alıyorlar. Cahil yüzüyor zevrek-i zevk-ü sefada, arif, bir iki kelimesini değiştiriyoruz yapaşanın, arif sürüm sürüm mihnet-i kahru belada. Bir küçük değiştirme daha ister misiniz? Zalim yüzüyor zevrak-ı zevlük-ü sefada, mazlum sürüm sürüm mihnet-i kahru belada. Farkında değiller bir felaket anil merkez, ilel merkez, bir kara delik tarafından çekildiklerinin farkında değiller. Hafizan Allah. Bize halimize razı olmak düşer. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Azıcık Allah'la münasebetiniz varsa, az onu biliyorsanız, rızasını, rıdvanını biliyorsanız, dünyanın binlerce sene mesudan-ı hayatı, cennetin bir saatine mukabil gelmediğini, gelmeyeceğini biliyorsanız, cennetin de binlerce sene mesudane hayatının onun bir dakika rü'eti cemaline mukabil gelmediğini, gelmeyeceğini bilebiliyorsanız, irfana adım atmış sayılırsınız. Onun için gönlünüzü de hep gamgin eder, şad eylemez. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Efendinin hoşuna gitmiş isen şayet, azad edip sen hürriyete kavuşturmaz. O sana bakar, sen de hep ona bakarsın. Bu karşılıklı bakış cennet nimetlerinden, cennet lezzetlerinden daha leziz, daha taravetli, daha halavetlidir. Allah ona erdirsin. Onun için çekilen şeylerden bence rahatsızlık duymamak lazım. Dertliyim dersen belayı dertte naheyleme. Ah edip ayarı, nadanı da diyebilirsiniz, vezin bozulmaz. Dertliyim dersen belayı dertte naheyleme. Ah edip nadanı ahından agah eyleme. Fokur fokur kendi içinde mamalar gibi kayna, dur. Dert küpü ol orada. Fakat dışarıya hiçbir şey sızdırma. El alem ne zevkli, ne şevkli, ne ümitli, ne pür neşe insan desinler. Onlar da kendilerini içten içe yesinler. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Tasalanmayın. Gevşekliğe kendinizi salmayın. Allah'a imanınız tamsa üstün sayılırsınız. Ezilirken dahi, başınıza basılırken dahi, zulme uğrarken dahi, kadir yaşarken dahi, nefyedilirken dahi, İstintaka tabi tutulurken dahi, mahkemeye gönderilirken dahi, tahkim emirleri verilirken dahi, olmadık şeylere muhatap olurken dahi, sen azizsin. Esas hiç farkına varmadan senin başına basan Nemrutlar, Şeddatlar, Sezarlar, Napolyonlar, zelil olan onlardır. Zillet Allah karşısında zillettir. Allah karşısında ona kul olma şerefi itibarını koruyabiliyorsanız, ona kulluk sayesinde değişik şeylere karşı kulluktan sıyrılabiliyorsanız, zilletten sıyrılmış ve izzeti ihraz etmiş sayılırsınız. İzzet Allah'a aittir. Allah'ın Resuluna aittir ve ona intisap etmiş müminlere aittir. لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَزَلِ diyor münafık. Azizler, zelilleri perişan edecek, Medine'den çıkaracak, yok edecek, köklerini kazıyacak, bilmem nelerine ne ekecek diyeyim, kullanır Türkçe'de. لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَزَلِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'a aittir, Resulullah'a aittir. Nisbi, mâkes olmaları itibariyle, mazhar olmaları itibariyle, birer mecali olmaları itibariyle, Allah'ın izzetiyle onlar azizdirler. Çünkü değişik kulluklardan sıyrılmıştır. Makama kulluktan sıyrılmışlardır. İmkana kulluktan sıyrılmışlardır. Güce kulluktan sıyrılmışlardır. Rahata kulluktan sıyrılmışlardır. Korkuya kulluktan sıyrılmışlardır. Dünyada ebedi kalmak gibi tule emele kapılma duygusundan sıyrılmışlardır. Gerçek Allah'a kulluk bütün kulluklardan sıyrılmaya bağlıdır. Bu türlü kulluklardan sıyrılmayanlar ene Abdullah dedikleri zaman bile hafizen Allah başka bir yalan söylüyorlardır. Cenab-ı Hak sizi böyle bir izzetle aziz kılmış, payidar kılmışsa bence alacağınız bir şey kalmamıştır. Allah'a intisaptan daha büyük, Hazreti Resulü Zişan'a sallallahu aleyhi ve sellem intisaptan daha büyük bir paye, bir mansıp yoktur. manen boynunuzda Resulullah'a dair bir tasmayı taşıdığını hissediyorsanız, her Muhammedur Resulullah dedikçe adeta o tasmanın şakırtılarını duyuyorsanız, evet senin bendeleriniz, sizden daha azizi yoktur. Ve aynı şey Zat-ı Ülhiyete karşı tecerrüt mülahazası içinde, bütün mülahazaların üstünde aynı şekilde duyuyorsanız bence sizden daha azizi yoktur. Ha bu uğurda varsın Cenab-ı Hak sizi bir imtihandan başka bir imtihana, bir imtihandan daha başka bir imtihana, bir imtihandan daha başka bir imtihana, bir sürgünden başka bir sürgüne, Amerika'dan Çin'e, Çin'den Maçin'e, Maçin'den Laçin'e, nereye sürgün ederse etsin, bu intisabı devam ettiriyorsanız, hep kazanma kuşağında yaşıyorsunuz demektir. Hafizanallah. Seyyidina Hazreti Musa, Feraine'nin şerrinden Medyen'e gittiği zaman da, Ferertü diyor, o demese ben demeyeceğim. Feferertü minkum lemma hiftüküm. Etrafa korku saldığınızdan dolayı, ben de bir miadı, bir mevsimi dolacağına kadar sizin o kirli, levsiyat dolu atmosferinizden kaçtım. Ben gene insandan iftihar tablosu, Tev'em, Mekke'nin eşi, ikizi, Beytullah'ın ikizi, Beyt-i Mamur'un iz düşümünün ikizi, bir yönüyle cansız aleminde, cansızlar gibi görülen alemde, fiziki alemde, Beytullah neyse yeryüzünde, insanlığın iftihar tablosu, insanlık alemi içinde, o kıymeti harbiyeyi haiz, insanı kamildir. O da Maskat-ı Resi olan Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyor, ayrılıyor. Hazreti Nuh ayrılıyor, Hazreti Lut ayrılıyor, Hazreti İbrahim ayrılıyor. Feraine'nin şerrinden, eşrarın şerrinden, füccarın keydinden, mekkarın mekrinden, kaidin keydinden uzaklaşıyorlar. Zillet değil. Seyir ilallah yapıyorlar. Allah fefirru ilallah diyor, onlar da Allah'a firar ediyorlar. Bu bir zillet değil. Belki buna günümüzdeki espriye bağlı, biraz da az esprili olsun diye. Arkadaşlarımızın hepsi hemen hizmet erbabı, o baba yiğitler, gönüllerini hizmeti imaniye ve Kur'aniye verdikleri halde, esasen irade olarak hicrete niyet etmediklerinden dolayı, cebri, lütfi olarak Allah bazılarını hicrete zorladı. Madem sahabe-i kiram efendilerimiz, onların %90'ı hep Maskat resleri olan yerden ayrıldı, dünyanın değişik yerlerine adeta birer tohum gibi saçıldılar ve başağa yürüdüler. Her biri yüzlerce başağa vesile oldu, sebep oldu, çekirdek oldu, nüve oldu. Yol oysa, yöntem oysa, Üstad Necip Fazıl ifadesiyle, gerisi angarya. Bence angaryalara takılmadan esasen iradi hicret dünyanın dört bir yanına. Gerçekten bir kısım ulvi değerler taşıyorsanız, kendi dininizden kaynaklanan değerleri, ruh ve mana köklerinizden kaynaklanan değerleri, örfünüzden, adetinizden kaynaklanan değerleri, tali derecede edille-i şeriyeden sayılır bunlar. Taşıdığınıza inanıyorsanız, neden dünyanın bu gül bahçesinin güllerinden istifade etmesini sağlamıyorsunuz? Neden her tarafa birer gül atmıyorsunuz? Neden her tarafı ıtriyat çarşısı gibi gül kokmasını sağlamıyorsunuz? Siz irade olarak bunu yapmadığınızdan dolayı bazılarınız itibariyle Allah cebri hicrete, cebri lütfi, yine bir lütuf, bir ihsan. Lütuf, tecelli, dalga boyunda ama cebri. Gideceksiniz, oralara tohum olacaksınız. Bazılarınız belki oralara, efendim Musa Bek gibi, Sonra adınızı değişebilir. Mozambik diyebilirler. Musa Bekler gibi dünyanın dört bir yanına yayılacaksınız. Ruhunuzda taşıdığınız değerleri saçacaksınız oralara. Alacağınız şeyler de olacak. Vereceğiniz şeyler de olacak. Alışveriş yapacaksınız. Sevgi, alaka, irtibat, şefkat adına bütün dünyayı adeta bu işlerin alındığı, verildiği bir pazar haline getireceksiniz. Şefkat alacaksınız, muhabbet vereceksiniz, muhabbet verecek, şefkat alacaksınız, kucaklama vereceksiniz, alından öpme alacaksınız, temenna duracaksınız, eğilme alacaksınız karşısında, alacaksınız, vereceksiniz ve dünyayı bir yönüyle sevginin, güzelliğin, aşkın, şevkin, kucaklaşmanın çarşısı, pazarı haline getireceksiniz. Ne kadar güzel değil mi? Evet, güzel ama işte bu güzeli realize etmek lazım. İrade hicret, cebri hicretten daha büyüktür. Fakat bir kısım sıkıntılar söz konusu ise baskılar, balyozlar, balyoz günümüzde çok kullanılıyor. Balyozlar, tokmaklar filan, mızraklar, çuvaldızlar, inelemeler söz konusuysa bu çekilen şeyler de inşallah iradi hicretle elde edilen şeylere tekabül edebilir. Sıkıntıyla yurdunu, yuvanı terk edip gideceksin ama çok defa yüreğinde tıp tıp atacak acaba adamlar bültenin kırmızısını mı çıkaracaklar, mavisini mi çıkaracaklar, pembesini mi çıkaracaklar, turuncusunu mu çıkaracaklar? İnsan düşünemez ki bunları. Bunlar o çıkarılan o bültenler var ya, o bültenler öbür tarafta meleklerin ellerinde farklı ahiret rengini alarak arkadaş bunlar biliyor musun senin beraat fermanın diyecekler. Derdest edilme fermanın değil. O uğursuzluğa el uzatan insanların da bunlar mahkumiyet fermanıdır, hükmüdür diyecekler. Güzel mi bu alışveriş? İyi, ona talip olalım o zaman. Evet, ne diyorduk? Arif'in gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Bendeyi makbulunu Mevlası azad eylemez. Eğer makbul bendelerini azat etseydi, Enbiya-i İzam'a hiçbir şey çektirmezdi. Peygamberlerden sonra en mübarek nesil evladı Resul'dur. Hangisi gülmüştür onların? Hazreti Hasan mı? Hazreti Hüseyin mi? Hazreti Zeynül Abidin mi? Hazreti Muhammedül Hanifiye mi? Hazreti Cafer-ü Sadık mı? Hazreti İmam Zeyd mi? Hangisi dünyada öyle mutlulukla serfiraz olmuştur? Bendeyi makbulünü Mevlası azad eylememiş, sürekli adeta nazarlarını kendine çevirmek için sürekli bir kısım şeylerle onları tembih etmiş. O tembihler karşısında Cenab-ı Hak tenebbühe bizleri muvaffak kılsın. Yani tembihten anlayanlardan, bu tembih yetmedi deyip başka bir tembih arkasına düşenlerden, daha tembih, daha tembih, daha tembih diyenlerden eylesin inşallah. Gençliğin hali şimdilerde tıpkı bir bilmece, eğlendiğini sanıyor zavallı keyfince, bir nefsanilik yaşıyor ki sorma bohemce, o gündüzsüz hayatı kapkaranlık bir gece. Bunların imdadına koşmak, dünyalarında birer mum tutuşturmak, mum yapmak, yollarını aydınlatmak peygamberlik yoludur. Eğer böyle yaparsanız arkadan uzatlara ulaşırsınız. Onlar da sizi siyanetleri, vesayetleri altına alır. İlahi azaba karşı çevrenizde size dokunmasın diye seralar oluştururlar. Şefaat seraları, keramet seraları, şefkat seraları, tazarruş seraları, niyaz seraları, yalvarış seraları, ilişim Allah'ım derler. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰهِ شَهِيدًا. Allah o Resulü Zişan'ın arkasında öbür tarafta o çetin günde haşru neşre muvaffak eylesin. Varsın birileri zebani gibi bu dünya hayatını bize cehennem yapsınlar. Sonu onun şayet Allah'ın teveccühü, Hazreti Resulü Zişan'ın teveccühü ise vallahi bütün dünya, bütün hayat boyu cehennem olsa bile yine kazanan sizlersiniz, yine kazanan sizlersiniz, yine kazanan sizlersiniz. Keşke size kaybettirmek isteyen insanların da Allah gözlerini açarak onlara da kazandırsa, onlar da alel amya yürümeseler o yolda. Vesselam. Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا ayetinde olduğu gibi münafıklarla beraber kalplerinde maraz bulunanlardan da bahsediyor. Kalbi maraz nasıl anlaşılmalıdır? Nifak ehliyle aynı çizgide zikredilen bu gruba kimler dahildir? Münafık inanmadığı halde inanıyor görünen, aynen Müslümanların yaptıklarını yapan veya daha ziyade görünme çerçevesinde esasen Müslüman görünen, bir tehlike söz konusu olduğu yerde de belli bahanelerle, bunlar da zannediyorum demagojide çok profesyoneldirler, diyalektikte çok profesyoneldirler. Sürekli öyle yalanlar uydururlar ki onlara inanan insanlar bile onlara kanar. Arkalarından sürükleyip götürdükleri çok sürüler vardır onların. Ben zannediyorum o Bedir'deki geriye çekilmede, Uhud'daki ihanette, Hendek'teki ayrı ayak oyununda filan onlardan pek çoğu aynen onlar gibi düşünmüyordu. İbn-i Selul gibi düşünmüyorlardı. Evet. Fakat mantıkları, muhakemeleri o ölçüdeydi. Onlar ortaya öyle bir yalan atınca güçlü demagojileri vardı. Güçlü bir diyalektik kabiliyetine sahiptiler. Kandırabiliyorlardı insanları. Yani günümüzde medyanın yaptığı yalanlar, iftiralar, tezvirler, karalamalar. Ve ısrar ediyorlardı bunlar da. Dolayısıyla da yığınlar, hani şimdilerde Hitler'in yaptığı şeylerden bahsediliyor. Daha büyüğü, yalanın daha büyüğü, iftiranın daha büyüğü ne kadar büyük atar ve ısrar ederseniz bu mevzuda o yığınlar, sürü mahiyetindeki yığınlar da bunlara inanırlar gerçekten. İşlerinde öyleleri de vardı. Zekiydiler onlar, o münafıklar zekiydiler. Şartları çok iyi değerlendiriyorlardı kendilerine göre ama fakat bir fetanet-i azam karşısında, bir vahyi semavi taifleri karşısında ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, ne kadar yüksek fetanete sahip olurlarsa olsunlar, işleri hep fiyaskoyla neticeleniyordu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi Cellesi'nden, Maide'de kısmen, Tevbe Suresi'nde çokça ve Münafıkun Suresi'nde daha çok, Ahzab Suresi'nde de onların yine ayak oyunlarıyla karşılaşılıyor. Böyle çetin bir durum söz konusu olduğunda, bir badireyi aşma meselesi söz konusu olduğunda, o mevzuda yapmaları gerekli olan şeyi yapmamak için bir kısım saf terun kimseleri de kandırıyor, arkalarına alıyor. Ve esas Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe-i kirama hezimet yaşatmak istiyorlardı. Fakat her defasında hezimeti yaşayanlar da onlar oluyordu. Müslümanlar kısmi bir sarsıntı, tekme yemiş bir insanın hafif bir sarsıntı yaşaması gibi bazıları bir sarsıntı yaşasalar bile sonra kendilerine geliyor, Allah'ın izni ilahiyetiyle yollarına devam ediyorlardı. Bir münafık böyle yani. Müzebzebine beyne dalik, la ilahe ulay ve la ilahe ulay. Sahih hadis ifade ederken iki sürü arasında gel git yaşayan koyun diyor. Ve bu koyunla siz onları sürü şeklinde düşünebilirsiniz. Sürüler. Çıkar menfaat kovalayan insanlar bunlar. Ve bu mercekle, bu adeseyle, geçen de gez göz arpacık deyince onu başka şekilde yurdular. Bunlar zannediyorum Ebu Hanife döneminde olsalardı hepsi müştehid olurdu. Hiç olmayacak şeylerden mana çıkarıyorlar. Bunlar herhalde bizim o Kırıkkale tüfeklerinin ne demek olduğunu gez göz arpacık ben ondan atış yaptığım için Mamak'ta atış yaptığım için 45 tane atmıştım o bile aklımda. Ondan biliyorum gez göz arpacık yiğ filan bunları ondan öğrendim. Yoksa böyle çok askerlik bilgim, silah bilgim yoktur. Silah elime almadım ben. Ama orada mecbur askerliğin gereği elime aldım. Evet müştehitle bundan da bir şey çıkarırlar da mercek diyeyim de ben en iyisi yani. Menfaat böyle çıkar. Söz konusu olduğu yerde hep orada bulunurlar. Ve orada bulunma için bağışlayın dil dökerler. Değişik diyalektiklerle makul bir yerde durduklarını, durmaları gerekli olan bir yerde durduklarını anlatırlar. Kur'an-ı Kerim gözden geçirildiği zaman işte bizimle kalsalardı, çıkmasalardı başlarına bu gelmezdi falan dedikleri anlar oluyor. Efendim biz işte böyle şöyle yaparız, sığınırız da burada masum ve mahfuz kalırız gibi. Kuvve-i maneviyi sarsabilecek her türlü demagojiye başvururlar, bağışlayın diyorum. Münafıklar bunlar. Bir de o ölçüde münafık değil de fakat henüz iman tabiatına mal olmamış. Onların arkasında bir yönüyle belki dünyevi cihetle, maddi cihetle bir irtibatları da var. Yani onlardan geçiniyorlardır. Mesela ihaleleri alıyorlardır onlardan. Mesela onlar korunuyor, kullanılıyordur mesela. Mesela KBS'siz memur oluyorlardır onlar. Dolayısıyla o istikamette tercihte bulunuyorlardır. Yani münafık burada bir hegemonya kurmuştur. Bir yönüyle o test ediyor. Onun testten geçirdiği kimseler, evet dediği kimseler, mülakattan geçirdiği kimseler bir şey oluyorsa şayet, onbaşı oluyorsa, çavuş oluyorsa bir yerde, küçük bir bahçede bir iki ağaca sahip oluyorsa şayet, bir hurmadan bilmem ne kadar şeye malik oluyorsa şayet, efendim bu türlü şeylerle, dünyevi şeylerle onlar da kandırılabilen insanlardı ki bunların da kalplerinde maraz vardı. Bakara Sûre-i Cellesinde de esasen maraz var diyor. Fî kulûbim maradun fezâdehumullâhu maradâ. Kalplerinde maraz vardı. Fakat o marazın gereği temayüllerine uydular. Onların arkasından sürüklendiler. Dolayısıyla bu sebeple fâ-fâ-i sebebiye veya takip manası da olabilir. Ardından dersiniz veya bu sebeple Allah marazlarını daha da artırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir hadis-i şerifiyle meseleyi ışık tutabilirsiniz. Buyuruyor ki insan bir günah, bir hata yaptığı zaman kalpte bir leke olur. Tevbe ile, inabe ile, evve ile, istiğfarla çabuk onu silmezse adeta o bir günah, bir leke, başka bir günah, bir leke, bir karartıya çağrıdır, davetiyedir. Burası müsait bir ortam, sahipsiz. Burayı kapatabilirsiniz. Gelseniz kapatsak burayı falan derler. Evet, her bir günah arkadan gelecek günaha bir çağrıdır. Onun için Hazreti Piri Muğanda diyor ki lemalarda, her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah işleyen bir insan küfre doğru bir adım atmış demektir. İmana doğru bir şanssızlık, bir riske maruz kalmıştır, bir dezavantaja maruz kalmıştır. Küfre doğru hafizanallah bir adım atmış sayılır. Ve bu böyle çoğala çoğala bütün kalbi karartır. Bu açıdan da fî kulûbim meradun fezâdehumullâhu merada diyor. Ahzab Sûre-i Cellesinde ayrı iki sınıf gibi diyor. Ve iz yakulul münafıkun bir münafıklar diyorlar diyor. Münafık nafakadan gelen bir kelime bu ismi faili. Efendim o belli münafıklar demesi harfi tarif ahd için olduğuna göre o belli münafıklar diyor. O belli olması da Allah biliyor, Efendimiz de biliyor. Değil mi? Veya cins için olduğuna göre ne kadar o türden 200'lü insan varsa malum Bakara Sûre-i Cellesi'nin tefsirinde ifade ederken de işaretül icazlarda ifade ederken yani fareler, köstebekler bir delik açıyorlar bir yerde. Takibe uğradıkları zaman kaçabilecekleri, sıyrılabilecekleri, zıp zıp edebilecekleri, aynı zamanda bir kaçma yolu, bir kaçma köprüsü filan onu da yapıyorlar. Evet, o demek yani. İşaretül İcaz'daki şeyi hatırlayacaksınız. Münafık o. Bu açıdan da Yani bir manada ahd için diyebilirsiniz. Belli, Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi insanlar. Bir diğer taraftan da cins için dersin, ne kadar bu nifak sıfatında olan insan varsa. Bir de وَالَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ farklı demek. Kalplerinde maraz olan insanlar, ismi mevsul. O fi kulubi maradun da onun sılası oluyor, onunla tamam oluyor. Yeni bir müpteda, o da haberi, nahu kaideler açısından. Belli bir noktada bunlar bir birleşik nokta oluyor bunların esas. Efendim, bir ortak, şimdi ortak payda diyorlar esasen. Ya bir çıkar veyahut da bir zarardan, bir kendilerince bir zarardan kaçınma adına bir ortak nokta oluyor bunlarda, birleşik nokta oluyor. Bu birleşik nokta itibariyle bunların her ikisi de hemen aynı mütalayı paylaşıyorlar. Onun için matuf matufun aleyhin hükmündedir diyor yani. Münafıklar ne yapıyorlarsa atfedilen vellezine fi kulubim meradun, onlar da onu. Ne diyorlarmış bu iki kem talihler? Ma va'adanallahu ve rasuluhu illa gurura. Haşa ve kella, 100.000 defa. Allah ve Resulü sadece bize gurur, bizi aldatabilecek şey vaat etti diyorlar. Evet, küstahlık zirve yapıyor burada. Yani bir savaşa çıkacaklar orada. Allah Celle Celaluhu galebe çalacaksınız diyor. Hünalke ebtüliyel müminune ve zülzilu zilzalen şedide oluyor, imtihan ediyor Allah Celle Celaluhu. Fakat bir yerde de minel müminine ricalun sadaku ma'adullahi aleyhi fe minhum men kadâ nahbe ve minhum men yentazir. Musab kolunu kanadını verirken, İbn-i Cahş orada kütükte doğranan et gibi doğranırken, öbürler onları öyle görenler, Allah'ım bize ne zaman falan diyorlar. Bir de öyle var yani. Yine Ahzab Sure-i Cellesi'nde bir de öyle var. Yani bunlar öyle bir kısım sarsıntıları görünce orada, demek ki Allah'ım bize bu mevzuda vaat diye ettiği şey, vaat diyorlar ki bu, bir insan hakkında gelecek adına iyi bir şey söz verme demektir, vaat. Vaid de gelecek adına tehdit demektir. Vaat sözüyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Kelimelere dikkat etmek lazım. Allah ve Resulullah'ın bu mevzudaki vaadi haşa ve kella bir aldatmadan ibaret falan demek küstahlığında bulunuyorlar. Belki her dönemde olmuştur ama bazıları bunu ifade etmeyebilir. Mesela koşturur dururlar hep dünya için. Hep böyle başkalarını tahkir, tezif ederler. Hemzlemizde bulunurlar. Tehcire tabi tutarlar, tenkile tabi tutarlar, ibadete tabi tutarlar. Akıllı gibi davranırlar böyle. Tam böyle başarının zirvesine ulaşacakları bir yerde Allah Celle Celaluhu tepe taklak getirir. Açıktan açığa söylemeseler bile haşa ve kella, 100.000 defa haşa. O tabiri zat-ı üluhiyete nefyederken bile nispet etmeden kalbim titriyor. Aldatıldık derler. Aldatıldık derler. Aşağı. Münafık da bunu diyordu. Şimdi bir derbederce mal vermenin sonucunda kalplerinde maraz bulunan kimselerden de bahsediliyor. Bu gruba kimler dahildir? Bir, arz ettiğim gibi İşte o, aynen onlarla o duyguyu paylaşan insanlar. Belki inanç açısından esas, inanmama açısından. Kafir değillerdir bunlar. Fakat böyle iman tam tabiatlarına mal olmamış. Kalplerinin bir derinliği haline gelmemiş. Buna imandan sonra izan deniyor. Onu da yorumlayacak olursak, aksine ihtimal vermeyeceği şekilde inanma demektir. Bu ölçüde inanmadıklarından dolayı bunlar hep sıkızak çizerler. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulay ve la ilahe ulay. Üstad Necip Fazıl zıp orada zıp burada derdi. Arapçadan aldığı o kelimeleri kullanırdı. Yani ne orada ne de burada. Kendilerince çıkar neredeyse işte orada. Ama çok defa yanılırlar da bunlar. Çıkar takip ederler. İşte öyle bir mülahazada müşterek nokta o. Biz ona birleşik nokta diyoruz yani. Orada efendim ortak payda şimdi o tabiri kullanıyorlar daha ziyade. Bu onların hali esasen. Fakat her bir mümin böyle çıkarlar, menfaatler, ikbal düşünceleri, mülahazaları makam duygusu, düşüncesi, dünyevi imkan, güç ve kuvvet meselesi söz konusu olduğu yerde, bakışını bulandırdığı yerde, başını döndürdüğü yerde, acaba ben de onlardan mıyım diye endişe duymalıdır. Yani birileri öyle, onlar için hakikaten ortak payda o. Çıkar ve menfaat takip etme mevzu. Fakat her mümin, hafizan Allah, acaba ben de onlardan mıyım? Seyyidina Hazreti Ömer, evet ben size soruyorum şimdi, musallasının başında, Türk usulüne göre, nasıl bilir, nasıl şehadet edersiniz? Ya niye cevap vermiyorsunuz? Evet. Eğer geçmiş peygamberler döneminde olsaydı, vallahi de peygamber olurdu, billahi de peygamber olurdu. Hazreti Hüzeyfe'ye soruyor, diyor ki Resulullah sana münafıkları fısıldamıştı. Ben de var mıyım onların içinde diyor. Anlıyor musunuz? Endişeyi anlıyor musunuz? Endişedeki derinliği anlıyor musunuz? Bunlardan bir tanesi de benim o mübarek annem, Ayşe validemiz. Sahabe-i kiramdan halini ishar edenler bunlar. 10 küsur insan vardı ki böyle olabileceklerinden korkar, tir tir titrerlerdi. Her bir mümin, acaba ben Rabbime verdiğim sözü tuttum mu? Bela dedim ben ona. Elessü bi rabbiküm bela şehidina dedim. Acaba sabit kadem oldum mu? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena demek suretiyle sürekli Allah'ım sabit kadem kıl deyip endişeyle tir tir titredim mi? Yoksa bir kısım muhalif rüzgarlar karşısında riyaha maruz birer tibni bir karar gibi savrulanlardan mıyım? Endişesini taşımalıdır. Bir onlar, bir de beri tarafta o endişeyi taşıyan o kâmeti bâlâlar. Haşa ki, 100.000 defa haşa, dünya ukba mesafesi ölçüsünde onlardan uzaktır o türlü şeyler. Benim şehadetim ne işe yarar? Maşeri vicdanın şehadetini yanıma alarak söylüyorum. İnsanlığın iftihar tablosunun benim yeryüzünde iki vezirim var, biri Ebu Bekir, biri Ömer mülahazasına bağlayarak ifade ediyorum. Eğer onlar kadınların sultanı Ayşe validemiz, erkeklerin sultanı Hazreti Ömer bu mülahazayı taşıyorsa, bence herkes tir tir titremeli. Hele o yalan söyleyenler, her gün farklı bir iftirada bulunanlar, gözlerini yummuş dünyanın arkasından koşanlar, dünyevi ikbali her şey sayanlar, makamı, mansıbı her şey sayanlar, eğer şuurlarını bütün bütün yitirmemişlerse, tımarhanelik deliler haline gelmemişlerse, ciddi bir şizofrenlik yaşamıyorlarsa şayet bence, tir tir titremeli, Allah'ım sen muhafaza et demelidirler. Yoksa evsafa denen şeylere, hale, keyfiyete bakınca tablo yeryüzünde pek çok münafıkın bulunduğunu gösteriyor. Yakın zamanda bir bacımız öyle dedi, mümin görünümünde pek çok münafık var. Hazreti Pir de diyor ki, benim bu dostlarım içinde pek çok münafık var. Benim dost zannettiğim bu kimseler içinde pek çok münafık var. Münafık kafirden eşittir, daha zararlıdır. Zira Kur'an innel münafıkîne fi'd-derkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında öyle bir zillete maruzdurlar. Ya hafiyel altaf neccina mimma nekaf bel mimma la nekaf. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun ve ec'alna lil muttakine imama. Rabbena sırf anna azabe cehennem inne azabe kâne gharama. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. اللهم عليك بعدائنا كل مجمعين ولا تبلغهم أملهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين آمين.